Binecuvântarea Domnului peste voi, tot partea dar și toată iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Are Sfinților Sfăviților și Lădolăzaților Apostol, are Cerbitului Sfinț Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, are Sfinților 318 Sfinți Părinți și a Sfintei Mucenițe Teodosia Fecioara, cărora pomenirea o săvârșim, are Sfântului Ierarh Vigherie Mărturisitorul, are Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Iachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de curată iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, că se iubitați Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, atât de frumoasă este ortodoxia pe care noi o moștenim, în care ne-am născut, atât de frumoasă și de invidiat pentru celelalte credințe, pentru că această credință, ortodoxia, este cea mai completă, nimic lipsindu-i și negăsindu-i niciun cusur toate celelalte credințe. Atât este de frumoasă și pe cât este de frumoasă, pe atât este de ușoară, dacă știm care este rolul acestei credințe în viața noastră. Avem mare bucurie și marele dar de care ne-am împrednicit, ca prin această credință însoțită cu fapte bune să putem dobândi mântuirea, să dobândim din nou intrarea în raiul cel de demult pe care omul l-a pierdut prin neascultare. Atât de mult a vrut Dumnezeu să mântuiască pe om ca să îl rușineze pe diavol pentru neascultarea lui și pentru mândria de care a dat dovadă, încât după ce a făcut toate cele văzute și cele nevăzute, câte sunt în cer și pe pământ, în a șaptea zi a făcut pe om și l-a pus ca o cunună peste toată creația sa. Dar omul, fiind neascultător și aplecându-se spre păcat, iată că pierde această slavă pe care i-a acordat-o Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu, fiind atât de bun, îi mijlocește altă cale spre mântuire, trimite pe singurul fiu, îl trimite să fie mântuitor, să izvășească păcatele noastre și să ne aducă din nou în rai. Iată, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este acela despre care spune Evanghelia că un om oarecare a sădit vie, a pus teaș, a împrejmuit-o cu gard și a dat-o lucrătorilor. Dar din cauza lucrătorilor acelora care nu s-au îngrijit de această vie, a venit vierul din pădure, a spart gardul și a păscut-o. Iată, iubiților credincioși, Iisus Hristos este Cel care a pus via, a sădit gard, a pus lege, ne-a dat nouă lege și poruncă, să fim ascultători și să ne ferim de păcatele de moarte, dar diavolul, exact ca vierul din pădure, vine și amăcește pe oameni, îi aruncă în păcate ca astfel să piardă de tot mântuirea. Aceeași asemănare și Sfinții 318 părinți care noi astăzi le facem pomenirea, au întărit această pildă a Mântuitorului nostru, pentru că după înălțarea la cer a Mântuitorului, iată că creștinismul trece printr-o perioadă foarte grea, o pagină neagră și plină de tristețe se așterne în istoria creștinismului. 300 de ani creștinismul a fost prigonit, persecutorii nu se mai săturau de atâta sânge creștinești și iată că Dumnezeu totuși trimite un împărat cu frică de Dumnezeu pe împăratul Constantin cel Mare, iar acesta a primit creștinismul înțelegându-l și trecând la credința creștinească, vede că apar tulburări în rândul creștinilor, apar acei vieri din pădure să nimicească via pe care a sădit-o Iisus Hristos. Iată, ca un înțelept ce era, strânge 318 episcopi, 318 Sfinți Părinți îi cheamă la Niceea în anul 325 ca să se contrazică cu acei eretici care reprezentantul lor era acel blestemat de arie care avea limba otrăvită de hulă împotriva lui Dumnezeu. Acesta nu vrea să-L primească pe Iisus Hristos ca om și Dumnezeu, ci numai ca om. Și iată că se strâng acei 318 Sfinți Părinți și, cum spune și la Cazanie, împăratul Constantin i-a împărțit în două cete, 159 într-o parte, 159 în cealaltă parte, iar el, împăratul, a stătut în mijloc, prezidând acel sinod ecumenic. Iată, înainte de a se începe lucrările acestui Sfânt Sinod, se invocă puterea Duhului Sfânt și prezența ca să fie toți încredințați că Duhul Sfânt nu lipsește de acolo și totul să fie cu aprobarea Sfântului Duh. Și iată ce zice Sfântul Împărat Constantin. Zice: eu, ca un împărat care încă nu am primit creștinismul, vreau ca să se facă rugăciune și să vadă tot ce-i de față că Duhul Sfânt este prezent. Toți au căzut de acord, pentru că și Arie mărturisea pe Duhul Sfânt doar că pe Iisus Hristos nu îl separa din Sfânta Treime. Și iată că fac acei Sfinți Părinți, fac rugăciune și se cutremură locul acela. Aceasta fiind mărturia că Duhul Sfânt lucrează împreună cu ei, au început lucrările acelui Sfânt Sinod. Acolo au fost prezenți cei mai mari Sfinți Episcopi care noi îi servăm. Au fost Sfântul Spiridon, Sfântul Nicolae, Sfântul Atanasie Alexandreanul, Sfântul Pafnutie și alții cunoscuți nouă au fost prezenți și au combătut pe acel arie. Acest blestemat nu vrea deloc să priceapă și să înțeleagă, avea și un atu în plus, pentru că studiase filozofia, era un mare ritor și era meșter la cuvânt, cum spune Sfântul Apostol Pavel, și avea puterea de a convinge din cuvinte, dar fără fapte. Apare atunci Sfântul Spiridon și îi spune: dacă tu nu crezi că Sfânta Treime este una și aceeași, unul și singur Dumnezeu, iată, a adus acolo o cărămidă și în fața lui Arie, ca să-l convingă, strânge acea cărămidă în mână, jos curge apa din ce era făcută cărămida, din apă, din foc și din pământ. Jos curge apa, în sus se ridică focul, iar țărâna rămâne în palmele Sfântului Spiridon. Și totuși cu această minune nu vrea să creadă arie. Vine Sfântul Nicolae și pentru atâta înverșunare a lui Arie și atâta împotrivire, îi dă o palmă, iar obrazul acela i-a rămas semn până la moartea lui Arie și i s-a întors gura la spate. Nici din aceasta nu a vrut să creadă. Și iată, vine un alt filozof să-l combată pe Sfântul Nicolae. Și atunci zice că dacă tu spui adevărul, să ți se lărgească gura și să mărturisești înainte, iar dacă nu, mută să-ți fie gura. Și iată, pe loc mutește acel filozof, neputând să mai grăiască nimic, atunci cere o foaie de hârtie și scrie ca să-l ierte, să facă rugăciune, să-și capete din nou graiul, că mărturisește pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh în treime. Făcându-se rugăciune, îi se dezleagă din nou gura acelui filozof și pe loc se botează. Iubiților credincioși, acest Sfânt Sinod ecumenic nu a durat 2-3 zile sau o săptămână sau o lună, ci au durat 6 luni, nevrând deloc Arie să priceapă până când a venit mânia lui Dumnezeu asupra lui. Și iată că el, ducându-se din acel loc în Nicea unde a fost adunat, din acea sală mare, se duce la ieșitor și acolo își varsă măruntaiele, venind pe deasupra de la Dumnezeu. Atunci se hotărăște, la acel sinod se hotărăște simbolul credinței, pentru că Arie a fost înfrânt, se hotărăște crezul, care este mărturisirea credinței noastre, în care este arătată Sfânta Treime. Se hotărăsc legi și canoane care să îngrădească această vie a creștinismului și cei care vor să o păzească să nu mai fie bântuiți de acei vieri din pădure. Și iată că de atunci încoace alte 6 sfinte sinode au avut loc în diferite localități. Și acelea au mărturisit despre primul sinod ecumenic de la Nicea din 325 astfel, zicând: cei care au fost înaintea noastră, sinoadele dinaintea noastră, cele ce au hotărât și noi le aprobăm. Pe cei ce i-au iertat și noi îi iertăm, iar pe cei ce i-au blestemat și noi îi blestemăm. Iată, iubiților credincioși, câtă unitate în aceste sfinte sinoade și toate urmăreau un singur scop, de a înlătura acei porci sălbatici, acei lupi răpitori care atentau la creștinătate numai pentru a răpi. Noi, dacă păzim credința, avem mărturie că legea este de la Iisus Hristos încoace, ortodoxia este neschimbată și nealterată, este lăsată de cele 7 sfinte sinoade ecumenice și avem mărturie pe Iisus Hristos, care spune că cei ce se vor împărtăși cu sângele și cu trupul meu, eu voi fi întru ei și ei alături de mine vor fi în împărăția cerească a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Joi este Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, iar sâmbătă este Sâmbăta Morților.